للتوحيد الله تعالى في حالة متردية من الجهل وعبادة الأصنام والأحجار والطواغيت بقيتي الله تبارك وتعالى غيناو بونو تامبالي تي تورو سونو بوروم سبحانه وتعالى نونغي نيانال سونو يالنت محمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم يالناكو يالا دولي خيوال تي موسلكو غيناو لولو مبوك جوليدي سونو خطبتاي موي آثار التوحيد في حياة الناس موي كنال يالا ويتال كو باج كو دندال كين ولا لن جيخيتال بيمي ديف تي دوند نيت كوني خام نين ني بلا يالا يوني سيدنا محمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم bobu nga xamne tawhid amul won kennal yalla suf si lendem bokale nit ñi ci reer lañ nekkon ak jaamu xërem ak ay xeer ak bokale gudul jeex sunu borom bëgg nu kennal ko bëgg nu wétal ko bëgg bokale jeex ci kaw suf mu tan yonent yalla muhammad alayhi salatu wassalam yoniko ci nit ñi ndax mu jele fi bokale mbollem yonent bu yalla mësa yoni mission moy mu jele fi bokale ci kaw suuf walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasul an i'budu allah wajtanibu at-taghut wa in min umma illa khala fiha nazir amul ben xet ci kaw suuf ludul sunu borom subhanahu wa ta'ala yonne na len ndaw yonent pour nañu moy tandiku xërem ak bokale mbok julit yi amul ben societe ludul ab yonent wet na fa wo len ci kennal yalla tabaarak wa ta'ala kennal yalla dafa am importance ndax da fay jeexital ci dundu nit nit su xamé yalla rek nité boye bo xamul yalla ak ndomba tank bo mëna am ak daraja ak maqama ak ay diplôme yak rabu ali yene yem lolou ngeen di wax civilisation ci ku kennal yalla dong la mëna nek yeen da ngeen yaakar ne civilisation moy ku yor lu luxe ku sol lu rafet ku yor alal ku yor nangam dedet civilisation ci yalla moy ku xam yalla ku xamul yalla rek civilisé wo ku tilim nga ndax kuy dendalé yalla ak mindeef yow xam nga ne ku tak nga seto kuy sango deret di toji nen ci ay med di takki bejeun di tak ay der di sangu ci selebe yon xam nga ne koku nekul ku set at tawhid yu'alliqul qalb billahi wahda nit bu amé kennal yalla ci xolam xolam ci yalla rek lay nek dotul aju ci mbindef dotul aju ci len yalla rek yalla mo lay doy yalla ngay gis yalla ngay jublu yalla ngay ñaan yalla ngay toroxlul yalla ngay talal sa loxo ci yalla sa mbir yeb ci yalla lay delu jalla jalaluhu wa azza kamaluhu fayansaru sarra su ko defé koku jox yalla lepp xolam day feex wa yatma'innu alqalb wa yarda bi qada'i llahi wa qadrihi xolam day feex day am tranquillité waye day nangu ndogal yalla ak ay décision mom yalla tabaraka wa taala lu yalla dogal rek daf koy nangu lu yalla atté daf koy nangu parce que yalla mo def lepp yalla subhanahu wa taala moy borom kun fa yakun borom bi tabaraka wa taala ne afaman saraha allah sadrahu lil islam fa huwa ala nurin min rabbih فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين برام بينا خول الواجي nga xamne man yalla subhanahu wa ta'ala ma yatal dunum ma gennel man yalla kesse ma fa nek ci xol bi lenen nek fa l'islam nga fay fek qur'an nga fay fek muhammad nga fay fek yalla nga fay fek فهو على نور من ربي كوكو ميغي سي لير غو خامني سي يالا لا بايكو باسكو يالا موم لا تال يالا واي ريو مي نوي دوند بو ني يالا داني نان كي دا فا دوف ليلا nga deg ben way munena yow do tak nga ne dede do nan muné dede do ki nga ne dede do ki nga ne yow da ngay xaru rek kon yow samir noy def nga ne يالا muné yow يالا kesse kesse nga gem ريو مي موي ريو مو خامني بو ني يالا kesse nga gem yow do nit بوكو fok nga gëm yalla gëm geej gëm garab gëm bammel gëm nit gëm bejeun gëm nen gëm yalla kessa doyul fi motax ñuy dund musiba motax ñuy dund njaay all ndax ki bokale yalla dootul am tranquillité ci xolam yalla dootu ko doy day wër day dund gu lendeum luñ ko wax mu def ko motax borom bi ne fa waylun lil qasiyati qulubuhum khurwa cha safara mbugal ma cha alakhira euleuk ñeel na ñi nga xamne seen xol yi dañoo waw kong ndax yalla kesse neeku cha borom bi tabaaraku wa ta'ala mune ulaika fi dhalalin mubin ñoñu ñoo nek ci reer gu wer ñi nga xamne yalla kesse kesse nekul seen xol gemuñu yalla wala dañu gem yalla boole ci leneen bolam bi neena ñoñu ñu ngi ci reer gu leer mbokk yi at tawhid huwa at-tariqul wahid allazi yusilu salikuhu ila ibadati as-sahih ila al-ibadati as-sahih التي يريدها الله عز وجل من عباده كي كنال يالا كي ويتال يالا كي nga xamne du dendal yalla ak kenn wala len suñ ne kenn mindeef lañ ci djublu suñ ne len ay galaj ak ay lol lañ ci djublu lu am xel ak lu amul xel ki am tawhid moy ki soobu yoon wi nga xamne moy ki jaar ci yoon wi nga xamne mo koy yeggal ci jaamu yalla gu wer jaamu yalla gog nga xamne mom la yalla bëgg ci jaam yi kuy bokalé sa jaamu yalla werul kep kuy bokalé da ngay tak galaj da ngay tak bejeen da ngay yow sa jaamu yalla werul lutax parce que yoyu ngay tak wala yoyu ngay yakar wala yoyu nga wolu wala yoyu day tax sa jaamu yalla tilim yoyu day tax sa jaamu yalla kenn du ko nangu ndax muno taxaw ci kanamu yalla lu tolne suratul fatiha nga koy jang nga ne yalla iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in fek beggen mu ngi ci sa ndig fek lam mu ngi ci sa loxo fek gem nga pitaw gem nga xaw bo xeye jël ay nen di toj di jël ndox di soti ci sa garage wala ci sa auto wala ci sa buntu keur sa yo bokale yalla sa jaamu yalla dotul wir jaamu yalla gi day yaqku ndax tawhid kennal yalla mo lay yobbu ci jaamu yalla gu wir keng moy tax nga xamne jaamu yalla gi yalla kessela kenn du ci boole kenn ak len xolal ki teural xar diko rendi dan ne bismillah ba pare ne ci barke diw boole ne ci kenen ki yek ci auto wala ki lek ba pare dan ne jeureujeuf diw koku bokale na yalla motax sa jaamu yalla dara dotul wir soy bokale yalla sa dara dotul bax ndax yalla dootu la doy sa yo tuddé yalla tuddu kenen wala nga tuddu kenen sax baye yalla mbok julit yi at tawhid yuaddi ila wilayati llahi lil abd bi hifzihi wa ri'ayatihi fi dinihi wa dunyahu wa akhiratihi qala ta'ala ala inna awliya allah la khawfun alayhim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun ki kennal yalla ki wetal yalla lol daf koy yobbu mu farak yalla subhanahu wa ta'ala mom jambi ki kennal yalla yalla daf koy wott yalla daf koy sam yalla daf koy ar lolo tax gis ngeen kennal yalla am importance xol len ibrahim alayhi salam li tax ñu tuddé ko imamul muwahhidin njitu ñi kennal yalla ba gay dajale xërem yi diko jaamu mom ibrahim mu ñew mu bëgg len wax ne li du yalla mu teural fexé ba daanel yalla yi gañi dañ ko ne yow xërem yi dañ la alak yow xërem yi dañ la ray yow di nga alku yow mu ne len yeen di ngeena febar man ragaluma dama bokale may tiit yalla yi yeen ñi bokale yalla tiitu len man mi kennal yalla may tiit alladhina amanu walam yalbasu imanahum bizul ñi nga xamne dañu gëm yalla jaxase wuñu seen ngëm ak leneen yalla mu ne ñoo ñoo am sécurité te ñoo ñoy ñu juk waye ki nga xamne mom day bokale ki nga xamne day dendale yalla ak leneen ki nga xamne day wo keneen ak yalla koku nekul ci sécurité lu jog mu tit wallahi allazi la ilaha illa huwa sumbot na won tim ko mu daw genn neeg bi ndax da nan mbot bi dañ ko yoni sulaylal nga de xol len fi rek ñi bokalé kenn amu ci sécurité lutax parce que amuñu karanga yalla yonenti yan gal laaj lañ don tak Musa kérok bu muy traverser geej ban gal laaj la takon Ibrahima biñ koy sanni ci safara si ban gal laaj la takon Sayyiduna Muhammad fil ghari yonenti yalla Muhammad ci bir khuntumi lan la takon Yusuf ci bir ten bi lan la takon lire ci bir yaayam lan la tak lire la wax yaayam de man na tak defa ne tak bi dina ko musul waye lire bi ci biru yaayam fi zulumatis salasa ci ñetti lendem lire bobu lan la tak lan la nan kan mo koy sam fofu kan mo koy dundal kan mo koy wëlbeuti Allah subhanahu wa ta'ala motax doomu adama bi mu genné ci kaw suuf ci la ñakati confiance ak yalla yalla ar la fo xamne kenn mënu la fa ar nga ñew ba ci aduna bi nga jël sa bop denk kenen ko dul yalla mbok yi ci yalla ki nga xamne dafa kennal yalla koku dafa farak yalla koku dafa jox bopam yalla lolo tax yalla sam ko ar ko ci dinem ak ci adunaam ak ci alakhirah borom bi moko wax neena ala inna awliya allah xam ngeen sama kharidi lolou ñu naan waliyu waliyu senegal bo ne nit waliyu la sen xalaat moy waji de xamna lu may def xamna sama xol limay xalaat xamna fuma joge xamna fuma jëm xamna lu may lek xamna lu may naan xamna sama papa xamna sama yaay parce que lolou lañ jox place waliyu dañuy wax ay baat ci arab ci senegal ken du ko firi nga defane baat yi lu reey la fekk du dara waliyu ci la bok yalla waliyu la shaytané waliyu la yow waliyu nga kon waliyu lu muy tek allah waliyu llazina amanu kon yalla waliyu la wal llazina kafaru awliyaahum taghut kon shaytané waliyu la kon waliyu moy lan waliyu moy ku far ak nit borom keur waliyu la ci keuram president waliyu la ci société bi chef de quartier waliyu la ci quartier bi imam waliyu la ci jakka ji moy ku jité dara allah waliyu llazina amanu yalla neena man ma farak way gem yalla ma jité sen lepp sen mbir yep makoy yewenal ala inna awliya allah لا خوف عليهم ولا هم يحزنون يلا نينا سما خريري غاي فرق من موي غاي ييغا خامني ألك يوم الخيام أمونيو تيتانج لا خوف عليهم في تي ادنا دونيو تيت كين مون لينو مناسه باني دلت غيناو الاخره ولا هم يحزنون امونيو فا نياخاري نдах بوญ فا نيي مان لاني فاي فيك مان سين بوروم ني نا يالا نوي نان مون الذين امنوا وكانوا يتقون نياري ملوكان لاني ام موتاخ ني نيك نيوم ولي الله نياري ملوكان موي بو نيك بي موي دانيو گم يالا نياارل بي موي دانيو راغال يالا الذين امنوا وكانوا يتقون dañu gëm yalla ragal ko motax ñu nek ay wali mbok yi tawhid kenal yalla yuaddi ila hidayati al-abd kuy wétal yalla dafa jup kuy bokal yalla dafa reer kuy wétal yalla ci leer la nek kuy bokal ci lendam la nek kuy wétal yalla dafa set kuy bokal yalla dafa salté dafa tilim dafa tak dafa sobew borom bi subhanahu wa ta'ala ne ومن يؤمن بالله يهدي قلب والله بكل شيء عليم تغابن آية 11 سونو بروم ني ومن يؤمن بالله كيب كو گم يالا كسه مو يم تي يالا يالا مو ني يهدي قلبه يالا داي جوبال خولم گيسغا كو گم يالا يالا داي جوبال خولم كو ود يالا ناك داغي رير تي لندم گاي نيك تي صوبي گاي نيك تي لو تاك گاي نيك xolal doomu adama niko yalla selale doomu adama di sango deret wala muy mu jël ay nen di toj wala mu tak ay bejjen wala mu tak ay lar wala nga gis ko ci digg all wala ci digg armel muy sulli ay niw wala muy suli galaj xolal lol numu grawé mbok yi ku gem yalla yalla day jubal xolam wallahu bi kulli shay'in alim yalla neena lepp la xam koku yalla rek moko mom yalla lepp la xam kenen kula ne xamna lepp du deug wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun lutakh wa ma utitum min al-ilm illa qalil yalla xam lepp mo man lepp ken xamul lepp ken manul lepp yalla mom mo xam lepp mo man lepp lutakh mo yor xam xam bi doomu adama yalla lim ko denk ci xam xam lu neew la lu tuti la motax mu ne wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun yalla mo xam yeen xamulen ikhwatal iman at tawhid yukhrijul al insan min az-zulumati al kufr wash-shirk wan-nifaq ila nur al tawhid wal iman qala allah allah waliyul ladhina amanu yukhrijuhum min az-zulumati ila an-nur wetal yalla kenal yalla day genne ci julit ci ay lendem min az-zulumat jam'u zalam lolo tax bokale yalla ay lendem yudul jeex la waji day bokale day dem ci ben xaw kat muné ko yaw so démé nga sango deret mu dem ci kenen waji né ko jëndal ay nen toj mu dem ci kenen muné ko sangul ci selebe yon mu dem ci kenen muné ko takal bejeen mu dem ci kenen muné ko saraxel xar mu ñul kuk mu dem ci kenen muné ko saraxel deru bukki mu dem ci kenen mu ne ko ila yawmal qiyamati fo dem rek dañ lay wax ngay def lutax parce que zulumat ci nga nek ci lendem motax yalla ne bokale ay lendem yudul jeex la ludul tawhid rek lendem la te lendem mom xam ngeen ne ben baxu ci ikhwatal iman sunu borom subhanahu wa ta'ala neena kenal yalla day genne nit ci lendem wala senegal niñ nek ci lendem lutax ndax bokale bokale goudi bokale beccëk 24 heures sur 24 lenn ci sénégalais dañuy bokale kenn mënu lu len dara ñi dañuy wat ci nit ñi di tib ay bammel di lek ñi di ram ci ay tanku nit ñi ñom nit kessa lañuy tuddu duñ tuddu sax yalla amna ño xamne xamuñu yalla Allahu akbar mo da yalla mëna muñ jalla jalalu wa azza kamalu yalla bind la fu kenn fekkewul jaare la fim la jaarale nga nek lir yalla dila sam yalla dila may ngay dund ngelaw li ngay noyi fayo ngay lek di nan yalla dila wursugal te xamo yalla Allahu akbar yent yalla ibrahim dafa am ben gan ibrahima teral xam ngeen ibrahima ku tabe la won bokku na ci jikko yi yalla tag ibrahim ibrahima dafa tabe won dafa baxone dafa mënon teral gan lolou ci sunnay bay ibrahima la bokku mënon teral gan la bay ibrahima am gan dal di koy reyal gis nga même malaaka yi bañ ko ganesse xamul ne ay malaaka daf leena reyal daf leena reyal nak bu douf lak bu mu ñor indil len bu mu gisé bu mu téggé ay paakam ak ay fursetam ték soblem ak lepp mu gis seen loxo laalul mbir mi mo xamné ñi ay malaaka lañ ndax mom non la meloon mo am ben gandey saan mu reyal ko defar bam bax ñu wara lek mo ak waji mu ne acca bismillah ñu lek waji mu ne ko man gëmuma loolu nga wax duma tuddu yalla parce que gëmuma yalla mu ne ko bo gëmul yalla do lek sama lek waji ne ko kon ma jog dem jelay dalam won ko ginnaw jël saakam yenu ba waji genné dekk bi rek yalla mu ne ibrahima ana gandi ibrahima mu ne yalla daxna ko lutax ibrahima nga dax ko yalla koku gëmula neena du tuddu sa tour muneko ibrahima man mala gëna xam lolu mako may mu dundu mako may mu am lepp mal gare ne ko mom gëmuma mang koy may lepp mu ngi yamb ibrahima mu no melni man allahu akbar xola nga wedd yalla yalla di sot yep muy ñew muy walangaan te da nga wedd yalla lepp di walangaan lepp mat da nga wër febaro njabot am am lepp yalla mu ngi sot muy ñew te gëmoko ibrahima mu no melni man rek ibrahima dabi waji ñew fekk muy genn frontière di yuxu ba yexsi wajina wala la yow ya ma dakk legi legi dima wawat muneko sama borom moma ngagn ndax yow sama borom moma khas ndax yow lan la wax sama borom neena mola may lepp faale wula ci ni nga mel top la man lutax munuma yor jikko bobu jaamo yalla te lepp mu ngi bax tay munuma nangou rek nga lek sama ben lek bi man ibrahima ko doy war la rek waji da taxaw bu ciag muné kon yalla non la ma jappé han ah ibrahima né la lol de la sama borom wax muné kon ashhadu anna ibrahima rasulullah ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu annaka ya ibrahim rasulullah waji non la duggé ci diiné ibrahim alayhi salam kon doomu adama yeugal né yow kagn nga mëna nek ku laap bo génné ci bokalé bo wétalé yalla yalla génn la ci lëndëmu kufr waya wa shirk wa nifaq gis nga ñett yi fo gis ab yéfer bokalé kat la nafiq la fo gis nafiq yéfer la bokalé kat la ñett yi ñoy and shirk kufr nifaq ku bokalé yalla wéddi nga yalla ku wedd yalla ci nafiq nga jëm parce que buñ la né yow nga né dedet nga commencé di neub li nga denc nafiq ñett jikko yépp lu ko waral moy bu mag bi moy bokalé suñu borom subhanahu wa ta'ala mu né Allahu yalla sen borom waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ila an-nur yalla néna gaay gëm yalla man yalla ma yor sen sécurité may sen farando ma len di génné ci lëndëm yobul len ci lèr xola yalla fum wax lëndëm da koy def groupe fum wax lèr ben la koy def lutax parce que lèr ben rek la amma bokalé kufrak nifaqak yeb dafa bari motax sunu borom subhanahu wa ta'ala def koy tuddé zulumat ay lëndëm ikhwatal iman at tawhid yutahhiru al qalb min ash shukuk wal wasa'is wal hira aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim alhamdulillahi wahda wa la na'budu ghayra mukhlisina lahu ad-din ولو كره الكافرون عباد الله التوحيد كن لله يطهر القلب موي لا بال خول من الشكوك تي اي سيكي ساك كوي ويتال يالا دو سيكي ساك مو وايي كو ديس كو يالا ديس تي ساخول دا غاي دينغي دينغي نا ديف بوما ديف نا ديم ولا ما توك بالا غاي توكي فا غا تاغو نيو تي خرم كات نيكو خولال ما يون وي بالا غاي تاك جابر فا غا ديم تي خرم كات بي نيكو خولال ما سخنا سي bala ngay def da ngay deg ñu ne yow mbali ngay def ni leer lu nga ko la ilaha illallah ben way neena dama wo ben xeurum kat ne ko dama soxla nangam mu wax ak man ba bare ne ma xolal na la nangam ak nangam molali nangam ak nangam molali nangam ak nangam molali ba mu pare ñom ñaar ñu wax bay waja tej ci telephone waji dadi jaar ci sante xeurum kat bi ne ko jerejeuf dadi jaar ci santam xeurum kat bi ne ko yaw nak sante ba yaw nak sante ba mu ne ko kon xamoo dara bo xamone xam sama sante Allahu akbar benen bi nak ci ay armel la ci ay armel ben sherif armelu pikini de ñu sul neew bi ba pare muy nganda ngandalu di wone ne man na dara mu ne genn len armel yi ngeen bayyi ma ak neew bi ndaysan ki jotali ne sherif neena ngeen genn armel yi yeen ñepp ngeen bayiko ak neew bi ñu bayiko ak 5 minutes mu daldi genn muy arrière auto mu mbuk auto bi nek ci ginnaw Allahu akbar mom mënul gis auto bu nek ci ginnaw mu gis lu nek ci bir armel yi mu genn ci armel yi di arrière auto pour dem ñibi mu mbuk auto bu nek ginnawam mom xamul lu nek ginnawam te mo nga gis amna beut auto bi amna ñetti setu Allahu akbar te mënul gis auto bu nek ci ginnawam te ñetti setu mu ngi ci ben baangi ndey jor chamoñ ben baangi ci digg bi lool lañ la def pour nga gis ko gisul lool lepp mu bëgg ne genn len armel yi ngeen bayima ak neew bi gay ñoo mëna soop kenn ki dañuy sul talibem mu seugal armel bi ci nopp bi han dedet wa firdaus baxna ndaysan allahu akbar ku xamul loy agni suba nga bu ko xam aljanna firdaus la ilaha illa allah ay way naxate ñoo metti senegal dan no nax bañu subhanallah inna lillahi wa inna ilayhi rajiun mbokk yi tawhid kennal yalla moy dindi nit ci sikki sak ak dengi di waswasi ci sa xol ak geleum ak dundu gu xarak wala dundu gi senegalais di dundu tay gaay daño yok prix ba yok atass lu muy yar atass moy lité fili lepp lañ yok luko waral moy bokala yalla rew suñu xamul yalla rek yalla tek len ay choono borom be ko wax wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'ishatan danka wala lol do aya yalla neena kep ku bayyi sama yoon kep ku bayyi sama téré di nga dundu bu xarej dundu bu metti dundu wala kan wala li ñuy dundu xol leen li ñuy dundu nan mako gëna metti tay lepp metti senegal tout amul lu yom lepp metti so fajo so febaré do fajo bo xifé do lek so lekke do sour xol guddik dañuy jaay lepp mer kéré mer ndambe mer ton mer muru mer dégué mais subhanallah inna lillahi wa inna ilayhi luko waral moy rek lankal yalla rek motax yalla def nu ni munu def yalla boole ñok ñu soxor ño xamne ñi gi gëna tawé rek di door ku wax ñu door la ci kasso bi borom bi neena wa man arada an zikri fa inna lahu ma'isatan danka wa nahsuruhu yawmal qiyamati a'ma wa man arada an zikri fa inna lahu ma'ishatan danka wa nahsuruhu yawmal qiyamati a'ma borom bi neena kep ku du moy sama njub sama tere di nga dundu bu kar di nga dundu bu metti waye ëlëk yowmal qiyam bo dekké dama lay sil ma xal do gis at tawhid yaj'alu lil hayati qima kennal yalla moy tax sa dundu am valeur ndax doto toroxtul kenn doto jaamu kenn yalla rek ngay jaamu doto top kenn yalla rek ngay top doto wolu kenn yalla rek doto yaakar kenn yalla rek lolo tax sa dundu day feex yaj'alu lil hayati qima sa dundu day am valeur sa dundu da ngay yek ne yaangi dundu bo kennale yalla aye boy bokale ci tremble ngay nek da ngay tremble sa dara du wor wa ma'na fayuqinu al muwahhid anna allah lam yakhluquhu abasan soy kennal yalla da ngay am ko lutene yow mi sa ñew ci kaw suuf dafa am jublu way suñu ñi di sonu ak di daw di kër kër yi ci ay tiaxaan ak yo xamne dara wëru ci yow ci yalla rek tabarak wa taala la sa xel ak sa xol di nek doto yaakar doto wolu kenn ku dul yalla mbokk yi ci suñu borom la yalla boole ñu ci ñukoy kennal yalla yalla soril ñu bokalé yalla yalla boole ñu ci ñukoy wétal guddii ak bëcëk ginaaw lolu mbokk yu bare bare bari digënté samedi bi batay ñew nañ kër ga di diis seeni soxla ay location ñen ñi seeni soxna dañoo fébar ñen ñi seeni doom ñen ñi seeni jafé jafé kon suñu paré julli kenn ku mëna jappalé ñooñu insha Allah lo fi bayyi nga joxal ñuko borom zilé zone yi ñu dajalé ko sédalé ko mbokk yoy Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinaba Allahumma ya muthabbitul qulub thabbit qulubana ala ta'atik Allahumma fanas'aluka an taruddana ila dinika maraddan jamila Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi ad-dunya wa azabil akhirah Allahumma la taj'alna jubana فندعف عن قولة الحق اللهم لا تجعلنا جبنا فندعف عن قولة الحق ونتخاذل عن مقاومة الباطل ونتراجع حيث ينبغي لنا أن نتقدم اللهم انصر الإسلام والمسلمين وعذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين اللهم انصر من نصر الدين واجعلنا منهم واخذل من خذل المسلمين ولا تجعلنا منهم اللهم يا هادي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ويغفر الله أبدا قال آمين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله